רבים הבנים שהיו לדוד, אך בנו אבשלום מיוחד ויחיד, חסון כאלון ויפה עד חמדה, ואין עוד כמוהו בכל יהודה. ידו האחת הוא הושיט למלוכה, בעוד השנייה לנשים נשלחה, מאיר אלי עיר על פרדו הוא רחב, עשה נפשות למלוכה ולמשכב. אבשלום, אבשלום, לי אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? רבות אנשים שהיו לדוד, אך בית פילגשיו מיוחד ויחיד, ועשר נשים בארמון הוא הושיב, לשמור את פתחיו מכל צר ויריב. כשבא לארמון אבשלום וקרב, עקבו מבטי הנשים אחריו, נשמור הארמון הן אמרו באחד, ייקח אבשלום את גופנו בלבד. אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? כיוון שחטא אבשלום את חטאו, מצא בענפי האלה את מותו, וככה עם ערב הוגד לדוד, שמנו ונשב בו ביום הוא הפסיד. הו בני אבשלום, הוא זעק בכל חד, אני הן היום גם שקול גם נבגד, מאז הוא לא שב לארמון לעולם, ורק הנשים שם תבו חלומן. אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום? אבשלום, אבשלום, אבשלום, אבשלום.